Poďme sa dnes ponoriť trochu bližšie na Casa Havanesa. Je to tá legendárna historická trafika v Lisabone, priamo v Čiade. Áno, áno. Máme k tomu popis z projektu Lojascom História, obchody s históriou. Výborný zdroj. A našim cieľom, teda v tejto debate, je asi zistiť, prečo je ten obchod taký, no, výnimočný a ako to, že prežil tak dlho na takom mieste. A hneď na úvod je tu jeden fascinujúci fakt, alebo skôr kontext. Ten obchod založili už v roku 1864. Naozaj, 1864. Presne. Viete si predstaviť, to je ten istý rok, kedy otvorili železnicu Lisabon-Porto. Wow. Pôvodne za tým stáli dvaja Belgičania, ale práve rok 1864 sa spája s menom Henryho Burnaya. To bol bankár. To je neuveriteľné zasadenie do doby. Čiže to bolo ešte dávno, dávno pred známou kaviarňou a Brazilera, ktorá je hneď vedľa však. Áno, 10 ročia pred ňou. Chiado muselo byť vtedy úplne iné. Centrum elity však. Umelci, intelektuáli. Presne. A dokonca spomína sa aj v literatúre, v tom slávnom románe Os Maias od Esa de Queiroz. Áno, presne tam. A ten citát je úžasný, perfektne to vystihuje. Queiroz tam píše ako, počkajte, na jednom rohu fajčili otrhaní tuláci a na rohu oproti, v Havaneze, fajčili tiež iní tuláci vo frakoch, politizujúc. To je silná. Krásne to ukazuje tú, no, spoločenskú priepasť, ale aj tú dynamiku Chiada. Presne. Chudoba na jednej strane a na druhej tá elita, čo tam trávila čas, debatami, fajčením. Havaneza bola očividne ich miestom, kde sa stretávali, ukazovali. Zaujímavé, ako sa tie verejné priestory menia. Vraj sa tom dnes už nepolitizujú, ako píšu v tom zdroji. No, asi nie takým spôsobom. Aká je teda tá súčasná tvárka z Havaneza? Čím láka ľudí dnes? Stále je to miesto pre znalcov. Pre ľudí, čo hľadajú kvalitu a odborné rady. Personál je tam vraj naozaj špičkový, čo sa týka vedomostí. A čo konkrétne ponúkajú? Stále tie cigary? Áno, hlavne tie prémiové kubánske. Habanos. Čiže značky ako Cohiba, Monte Cristo, Romeo i Julieta. Tie tam určite majú. Klasika. Ale predpokladám, že to nie je všetko. Samozrejme, že nie. Majú aj iné značky cigár. Napríklad Mocambo, Villiger, potom rôzne cigarily a dokonca aj také špecifické cigarety ako Flair de Savan. Aha. A k tomu samozrejme všetko príslušenstvo. Viete, kvalitné papieriky, zapaľovače, fajky. Je to proste komplexná ponuka pre fajčarov, ktorí si na tom potrpia. Nie je to len o predaji, je to skôr o tej kultúre okolo tabaku. Takže Casa Havanesa vlastne nie je len obchod. Je to skoro ako inštitúcia. Presne tak. Živý kus histórie Lisabonu. Zvečnený v literatúre a dodnes si drží tú tradíciu, remeselnú kvalitu. Pre niekoho, kto sa zaujíma o históriu mesta alebo ako prežívajú tradičné obchody, je to ako živé múzeum. A tá tradícia, tá sa ukazuje aj v takých až pozoruhodných detailoch, napríklad ako balia darčeky. Naozaj? Áno. Vraj tie stužky viažu s takou, no, istotou a precíznosťou, že je to skoro ako malý rituál. A že to musia zvládnuť aj noví zamestnanci. V tom zdroji sa píše, že najmä cudzinci sú z toho úplne unesení. To je milé. Ale myslíte si, že aj takéto detaily, táto zručnosť, prispievajú k tomu, že ten obchod stále funguje? Že prosperuje? Podľa mňa áno. Symbolizuje to niečo viac. Viete, v dnešnej dobe, keď je všetko masové, uniformné, takáto pozornosť k detailu, ten dôkaz remeselnosti, úcty k zákazníkovi, to vytvára takú auru exkluzivity. Autenticity. A to môže byť presne ten kľúčový faktor, prečo si udržiavajú tú svoju špecifickú vernú klientelu. Rozumiem. Ľudí, ktorí nehľadajú len produkt, ale aj zážitok. Istotu kvality, ktorá je podložená 10-ročiami, vlastne 100-ročiami skúseností. Ten zdroj síce spomína hlavne cudzincom, ale určite to osloví každého, kto si váži takúto starostlivosť. Je to skvelý príklad. Príklad toho, ako tradícia môže byť naozaj unikátnou konkurenčnou výhodou. Spája sa tam história, kvalita, odbornosť a ten taký neuchopiteľný pocit autenticity. Čo nás vlastne privádza k takej otázke na zamyslenie, že čo presne umožňuje takýmto, no, vysoko špecializovaným obchodom s takouto neuveriteľne dlhou históriou prežiť? A nielen prežiť, ale aj prosperovať v tejto dnešnej dobe. V dobe rýchleho konzumu, online predaja, reťazcov, všade. Áno, to je dobrá otázka. Alebo možno ešte iná úbava, keď sa vrátime k tomu Queirozovi. Ako veľmi sa za tých, povedzme, 160 rokov zmenil charakter a využitie takýchto kedysi dôležitých verejných priestorov? Od tých politizujúcich pánov vo frachoch k dnešnej realite. to je určite niečo, nad čím sa dá pouvažovať.